برگ سبز، برنامه شماره 304. این برنامه با همکاری علی تجویدی، گلپایگانی، رضا ورزنده، محمد موسوی و جهانگیر ملک تنظیم شده است. آهنگ سگاه. اشعار متن برنامه از پژمان بختیاری، صحاب اصفهانی، کاشی سنجر، شاپور تهرانی. گوینده فیروزه امیر مؤس. گذشت آن که دلم در شکنج موی تو بود، گذشت آن که جهان پر ز گفتگوی تو بود، گذشت آن که سراپای من ز جذبه عشق به سان آینه مجذوب روی و موی تو بود، به سان صورت دیوار چشم حسرت من به هر طرف که روان می شدی به سوی تو بود. خبر نداشتی آب زندگانی من که مرگ تشنه لبی بر کنار جوی تو بود. Thank you.

تو فکر دل ناشاد نکردم، خود رفتم و او را ز غم آزاد نکردم. بیداد تو بر طاق بلند است، وگرنه من کوتهی از ناله و فریاد نکردم. یان چو نخواهی شدن بیا مشت پری که منده در این آشیان بسوز Thank you. دراز آرزویی من دست کوته آخر نه تو را به برگرفتم نه دل از تو برگرفتم دم واپسین زلیخا به همین ترانه دم زد که به جذبه محبت پسر از پدر گرفتم سبز شماره 304.